آج برفانی ہوا کے ساتھ جہاں تک تہخانے میں بھی آئیں گی جب خدا بن جاتی ہے تو آئیے کپور کے ساتھ پہنچتے ہیں. صحابہ اکرام کے دور میں ایمان اعمال اللہ کے تعلق دعا کی فضا ایسی بن گئی تھی کہ ہر جگہ اس کے ساتھ جا رہے تھے. حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش ہے کہ میں پہلی دفعہ اسلام کے بارے میں مجھے ایسا پتہ نہیں کا مجھے اندازہ ہوا کہ میں بٹھانے میں ان کو پوجا کے لیے گیا تو اس میں ایک بت میں سے آواز آ رہی ہے دوسرے بت کو خطاب کر کے کہہ رہا تھا. ایک جن ایک بت میں تھا ایک جن دوسرے بت میں تھا کہ یا جریر ہو امر النجی ہن بجر الفصی ہن یقول لا الہ الا اللہ. دوسرے جن کا نام جریر ہے. وہ کہتا ہے کہ اے جریر ایک آدمی ہے جو کہ بڑی خوبصورت بات کر رہا ہے فصیح اچھی بات کرنے والا خوبصورت بات کرنے والا ہے کہ ایک عجیب بات ہے یا جریر امر النجی عجیب بات ہے بجر الفصی ہن کہ ایک بڑی خوبصورت بات کرنے والا آدمی یہ بات کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو. یہ ایک عجیب عجیب روایت ہے حدیث پہ. یہ دوسری ہے کہ ایک گڈریا جو ہے تو وہ اسلام قبول کرنے کے لحاظ سے کہا کہ میں نے میری بکری کو گڈریا نے پکڑ لیا اور میں اس کے پیچھے دوڑا اور اسے بکری کو چھڑا لیا. اس سے میں نے کہا کہ عجیب بات ہے تو گڈریا پیچھے مڑا اس نے بالکل انسانی زبان ہے مجھ سے کہا کہ اس سے عجیب بات تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی آخری نبی آئے ہوں ایمان کی دعوت دے رہا ہوں. مجھے اس پر بڑھیا سے پتہ چلا خدا بن جائے تو ہر پتھر پتھر دیوار درخت ہر چیز پر اثر آئے وہ بول پڑتی ہے. اس کے لیے محنت چاہیے اور محنت جو ہے اس کو اپنی ذات پر. عام طور پر سیاسی لوگ کہتے ہیں معاشرے پر محنت کرو معاشرہ خراب ہو گیا اور واعظ اور خطیب ہماری طرح کی مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ معاشرہ تباہ ہو گیا تم تباہ ہو گئے جتنے معاشرے کی فکر کرو. تو اصلاح اصل میں اپنی ذات کی ہے اپنی ذات میں اختیار میں اس کو میں درست کروں تو اس کا اثر دوسرے تک جائے گا. سب سے زیادہ ایک انسان کا دوسرے انسان پر جو اثر آتا ہے وہ اس کے قلب کے حال کا آتا ہے. اس کے اثر کے اندر کیا ہے اس کے قلب میں کیا ہے اس کا اثر آتا ہے. پھر دوسرے نمبر پر جو ہے تو انسان کا دوسرے انسان پر اس کے عمل کا اثر آتا ہے. اور آخری درجے میں جو ہے تو زبان کے بول کا اثر آتا ہے. بول اگر ایک اور عمل دوسرا ہو تو بول بیکار ہے. عمل بول کے خلاف ہو بول بیکار ہو. میرے بزرگ سے وہ بیان کیا کرتے تھے کہتے تھے کہ ایک آدمی بسوں میں عموماً لوگ دوائیاں بیچنے کے لیے چڑھتے ہیں نا اپنی دوائی کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی کہے کہ میرے پاس نزلے کی دوائی ہے نزلہ زکام کی ایسی دوائی ہے کہ ایک خوراک کھائیں سب کچھ بند سب کچھ خشک ہو گیا اور ایسے ٹھیک ہو گیا تکلیف ساری دفع ہو گئی. اور سارا بیان دینے کے بعد چھینکیں شروع ہو جائیں ایک چھینک دوسری چھینک دوسری چھینک تو سارا لوگ کہیں گے کہ تیری دوائی بسر ہوتا تو خود تو ٹھیک ہوا ہوتا. اس طرح کی خود تجھے پیسہ ڈالا کتاب ہے تو اس بات کا اعلان ہے ثبوت ہو رہا ہے کہ آپ کی دوائی اس کا اثر ہی نہیں ہے کہ وہ کیا حال کے خلاف بول کے کول کے خلاف حال ہے. اور حال اگر مضبوط ہو تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. صاحب اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس علاقے میں گئے ہیں اور جس علاقے کے حکام اور گورنر بھی صاحب اکرام رہے ہیں تو ان کی زبان تک بدل گئی ہے. جیسے مصر الجزائر ٹیونس لیبیا مراکش اور کون سے شمالی افریقہ میں کئی پانچ الجزائر کے اچھی الجزائر اور ساتھ سوڈان نائجیریا کا بھی ابھی بولتا ہے نائجیریا بھی نہیں بولتا سوڈان عربی بولتا ہے. سات ملک ہو گئے نا اور ایسے اور چھوٹے چھوٹے اور میں اشاد کہتے ہیں, اور ایک کو کہتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے اور بھی نام ہیں, چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, موریتانیہ ایک موریتانیہ ہے, ایک موریتانیہ ہے, اور اس طرح کوئی یہ 10-12 ہمارے بنتے ہیں ان کی زبان مل رہی ہے, حالانکہ زبان بنائے تو پر بھی نہیں ہے, اور زبانیں بربری زبان ہے سناگے گی, لیکن صاحب اکرام جی تو کام رہے ہیں تو ان کے اتنے اثرات پھیلے ہیں کہ زبان تک بڑھ گئی ہے, اور زبان جو ہے یہ کوئی جبر سے بدل نہیں سکتا ہے, یہ ایولوشنری پروسیس ہے, ارتقائی چیز ہے, اور اس کو آپ جیسے معاشرے میں ایک بات چل رہی ہوتی ہے اس کو بدل نہیں سکتا. اب میں کتنی کوشش کرتا ہوں کہ اور انگریزی کا کوئی لفظ نہیں بولتا ہوں اور اس کی کتنی پابندی کرتا ہوں, لیکن میری پابندی کوئی معاشرے پسند نہیں آتی, تم کو تو ارتقائی چل رہا مجھے چل رہا ہے, جیسے کہ ہم جو جام آ جاتی ہے اس کو سارا لوگ کرتے ہیں, تو اسے جان نہیں کھا سکتا, تو زبان بدلتی ہے, یہ ارتقائی عمل ہے, اس کو جبری نہیں کرتا, زبان جو ایسی تہذیب اور ثقافت اتنی بدل دی جائے, ان کی زبان ہی بدل دی جائے, سمجھنے کے انہوں نے اتنا اثر لیا ہے کہ رنگ میں رنگے گئے ہیں, جن لوگوں میں صحابہ جن علاقوں میں صحابہ اکرام آئے ہیں, حکومت تو قائم نہیں کر سکے لیکن ان کے قدم آئے ہیں, ان کے جہاد ہوئے ہیں, دفن ہوئے ہیں, تو سلاقے کی دینداری دوسروں سے پختہ ہے, جیسے ہمارا علاقہ ہے, انشاءاللہ ہمارا ایک مضمون اب شائع ہو جائے گا جس میں صحابہ اکرام کی آمد درائے خیبر سے اور باقی درائے بولان ٹوچی وغیرہ اس طرف سے خان کی طرف سے, یہ ساری آمد مسلم اور وہ بنیادی طور پر مضمون ہے, یہ اصحاب بابا پر ہے جو چکر مٹی میں دفن ہے, سنان بن سلمہ بن محبت رضی اللہ عنہ صاحب ان پر ہے, اس میں ساری ان کی 10 سالہ جو 10 کے 12 سالہ جو جدوجہد سلاقے میں وہ سارے کا تذکرہ آیا ہوا ہے, تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ سلاقے میں 100 سے لے کر 400 تک صحابہ اکرام کی قبریں ہوں گی, وہ بلوچستان سے شروع کریں اور پشاور تک آئے, جیسے بلوچستان ہو گیا اور بنو ہو گیا, لکی مروز ہو گیا اور پشاور ہو گیا, افغانستان ہو گیا, علاقے میں افغانستان میں جابر رضی اللہ عنہ کی جو قبر مشہور ہے صحابی, تو جابر بن عبداللہ ہے, یہ بھی جابر کے نام سے ہے, اور محمد بن قاسم بن محمد بن ابوبکر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے کی قبر بھی مشہور ہے, ان کا جو مقبرہ ہے کابل کا مقبرہ ہے شہداء صالحین, اس میں جابر رضی اللہ عنہ کی قبر اور محمد بن قاسم بن محمد بن ابوبکر کی قبر مشہور ہے, کتب لگے ہوئے رام ہر ایک آدمی کو پتا ہے, تو یہ اثر عمل کا ہے, یہ اثر جو ہے عمل کا ہے, جیسے بات سے بات وجود میں آتی ہے, عمل سے عمل وجود میں آتا ہے, اس لیے صاحب حضور صلی اللہ کے دور میں صاحب اکرام میں باتیں تھوڑی عمل زیادہ ہے, باتیں زیادہ ہیں عمل تھوڑا ہے, اور باتوں سے بہت سے کال سے اور بہت سے وجود میں لانے والی چیز عمل ہے, کال بال ہو جائے عمل وجود میں نہ آئے تو اس کا مطلب یہ کال بال والا جو آدمی تھا وہ عمل کے لحاظ سے کمزور تھا, لہذا اس کی تاثیر نہیں ہوئی, بولنے والا آدمی کال والا آدمی اگر خود عمل والا ہوتا تو اس کے عمل سے عمل زندہ ہو چکا ہوتا, لیکن وہ عمل سے زندہ نہیں ہوا, اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد جو ہے کال یہ کال اور بال یہ عمل کی کمزوری ہے, آدمی عمل میں کوشش جو ہے یہ عمل میں ہونی چاہیے, باراور اور فلاور ہے ہی عملی کوشش, خیالات احساسات بہت کتنی چیزیں جو ہیں نا یہ انسان اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ کوئی آدمی کہے جی میں تو گاڑی تب نکالوں گا سڑک پر کہ سڑک خالی ہو جائے, تو بس آپ گھر میں ہی ماشاء اللہ بیٹھے رہیں گے, سڑک تو خالی ہونی ہی نہیں ہے. تو لہذا وہ ہمارے ایک بزرگ لطیفہ بیان کر رہے تھے کہ ایک آدمی اونٹ کو پانی پلانے کے لیے ارٹ پر آیا, تو جب ارٹ چل رہا تھا بہت کھڑکھڑ ہو رہا تھا, اونٹ پانی کے قریب آئے بس ڈر کر بھاگ جائے, پھر آ جائے پھر ڈر کر بھاگ جائے. تو اس اونٹ والے نے ارٹ والے سے کہا کہ ذرا کھڑکھڑ بند کرو تاکہ میں اونٹ کو پانی پلا دوں. انہوں نے کہا کھڑکھڑ بند ہو گئی تو پانی ہی بند ہو گیا. لہٰذا اپنے اونٹ کو کھڑکھڑ کے دوہرا دی, پانی پلانے کی عادت ڈالو. تو کھڑکھڑ پانی لگا ہی کھڑکھڑ کے ساتھ. آدمی کو وزیر سواب مل رہا ہے, ہمیں اور آپ کو وزیر سواب مل رہا ہے, وہ اس بات پر مل رہا ہے کہ نفس اور شیطان ہر وقت برائی کی ترغیب دے رہے ہیں, ہم اس کو رد کرتے ہیں اور اس کے خلاف کرتے ہوئے ہم نیکی کو اختیار کرتے ہیں. تو وزیر سواب چاہیے اس پر. اگر ہم کہیں کہ باطن میں کوئی برا خیال ہی نہ آئے, برا ارادہ ہی نہ آئے, برا وسوسہ ہی نہ آئے, بس پھر تو فرشتے ہو گئے آپ, تب تو فرشتے ہو گئے. جس کی میں مزاری رحمۃ اللہ نے کیا لکھا ہے یا علوم میں کہ فرشتہ کہ مجاہدہ جو ہے وہ حیوانات بھی نہیں کر سکتے اور ملائکہ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ حیوانات کے پاس جو ہے تو نفس کے خلاف کام کرنے کی قوت جو ہے اس کو کیا ہونا ہے. اسلام کر دیے باعث دینی ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے, لہٰذا وہ کیا مجاہدہ کریں. تو وہ شہباز پر زندگی گزارتے ہیں, حیوانات شہباز پر زندگی گزارتے ہیں, جنہوں بھوک لگی جہاں سے مل لیا کھا لیا, اپنا ہے پرایا کھا لیا, جذبات شہبازیاں تاری ہو گئے اس کو پورا کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا, لوگوں کے سامنے پورا کر رہا ہے کتا بلی, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ اس کے پاس جو ہے صرف باعث شہبانی ہے, اور ملائکہ کے پاس باعث شہبانی ہے ہی نہیں ہے کہ اس کے خلاف مجاہدہ کریں ہوں. لہذا فرشتے کا ایمان جامد ہے, ایسے گٹکا ہوا ہے, اس میں نہ ترقی ہے نہ تنزل ہے, کیونکہ نہ تنزل کے اسباب ہی نہیں ہے اس کے پاس, جذباتی شہبانی ہی نہیں ہے, ترقی بھی نہیں ہے. کیوں کہ ترقی تو جذباتی شہبانی کے خلاف کر کے ہوتی ہے, تو اس کے ہے ہی نہیں ہے. لہٰذا نہ ترقی ہے نہ تنزل ہے, ایک جگہ پر اٹکا ہوا ہے. ترقی تو انسان کو ہے, تو ترقی کے دو دور ہوتے ہیں, ایک دور ہوتا ہے مجاہدے کا, ایک دور مجاہدے کا ہوتا ہے, ایک دور مشاہدے کا ہوتا ہے. مجاہدے کا وہ دور ہے کہ جب آپ کے باطن میں جذبات خیالات وساوس ابھرتے ہیں, جذباتی شہوانیاں ابھرتے ہیں, خراب جذبات ابھرتے ہیں, خراب سوچیں آتی ہیں, اور آدمی ان کو ترک کرتا ہے, ان کو برا سمجھتا ہے, ان کو اچھا نہیں سمجھتا ہے, ان کے خلاف کام کرتا ہے, تو یہ پہلا دور ہوتا ہے مجاہدے کا. پھر کرتے کرتے کر جب شیطان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے مجھے فائدہ نہیں ہو رہا, میرا کام نہیں نکل رہا, اس نحاس کو چھوڑ دیتا ہے, تو اس کے وہ ساری چیزیں آنا بند ہو جاتی ہیں. اب وہ پھر اور محاذ شروع کرتا ہے شیطان, اور محاذ شروع کرتا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی کر کے اس کی کمائی اس کے سنبھال لیں, اس کے خرچے کی فکر میں لگ جائے, اس کی وجہ سے غافل ہو جائے, اس وجہ سے غافل نہیں ہوا لوگوں کو اس کے خلاف کھڑا کرتا ہے, اس کے خلاف ہوں ہنگامے ہوں اس پریشانی ہوں مبتلا ہو کر چھوڑ دیتا ہے, نہ بیماری میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بیماریوں میں مبتلا ہو جائے. کوئی پیغمبر سے نہیں گزرا جس کے قدر کرنے کا منصوبہ نہ بنایا گیا ہو. شیطان یہاں تک مقابلہ کرتا ہے کہ آدمی کے قدر کا منصوبہ بناتا ہے. یہی تو مجاہدہ ہے, ان کے خلاف کام کرنا ہی تو مجاہدہ ہے, اور مجاہدہ کا خود اپنا ہی سواد ہے. تو اس لیے نہ مایوس ہوا کرے آدمی مساوی برے خیالات آنے سے, اور نہ ہتھیار ڈالے آدمی. اور جم کر مقابلہ کرے اور اس بات کو خوشی محسوس کرے کہ یہ تو مجاہدہ ہے جس کا مجھے سواد مل رہا ہے, اس کو جیسے اللہ کا قرب حاصل ہے, اللہ کی نزدیکی حاصل ہے. اللہ کی بات آپ لوگ پوچھیں. اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھنے کے لیے سب سے مؤثر ترین چیز کیا ہونی چاہیے؟ گناہ کے اسباب اور ماحول سے دور رہے. ہماری قرآن یاد میں جو ہوتا ہے اس کا فالتو فارغ ہو جانا اور فالتو جانا, اس سے آدمی خراب ہوتا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو مصروف رکھے آدمی آخر کے کاموں میں, دنیا کے کاموں میں, اپنا کام ہو نہ ہو کسی اور کی خدمت خلق کا کام ہو, کسی چیز میں لگا رہے. مصروفی ایک اسے فضول باتوں سے نکال لے گی. ایسے ماحول میں آدمی رہے, برائی کے اسباب کو ترک کرے. مدینہ مسجد کے پاس دو بچے رہتے تھے, ساتویں آٹھویں میں پڑھتے تھے, ایک نو میں پڑھتا تھا, ساتویں میں پڑھتا تھا, دونوں دوست تھے. بڑے بچے نے اس کو کہا کہ مجھے اپنے علاقے سے ایک لڑکے نے ٹیلی فون کیا ہے, اس نے کہا کہ میں نے یہ گندگی کی اور یہ بات سن کر جو ہے تو مجھے سب شاہوانی جذبات میں پرتاری ہو گئے, تو میں کیا کروں. تو ایک چھوٹا لڑکا تھا ہمارے درس پر بیٹھتا رہتا تھا, اس نے یہ بات سنی ہوئی تھی کہ آدمی پر خراب جذبات آتے ہیں, ان کی اصلاح ہو سکتی ہے. تو اس نے کہا تمہیں میں کر لے کر جاتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے پاس, اس کو یہ طریقہ آتا ہے. وہ دو کھڑے آ گئے ادھر پاس, وہ ایک کہتے ہیں کہ دوسرا آپ سے اکیلے تنہائی ہے کچھ بات کرے گا. اس کے بعد اس نے کہا جی مجھے ہمارے رشتے دار نے ٹیلی فون کیا تھا, اس نے بڑی گندگی کی باتیں سنائی کہ بڑا مزہ آیا اور میں نے یہ کیا یہ کیا, اس سے میرے جذبات خراب ہو گئے. تو میں نے کہا فوراً جا کر اس کو ٹیلی فون کر کے خوب اس کو گل جانا اور خوب برا بھلا اس کو مغل ادگاری دینے کی ضرورت نہیں, اور گالی اب تو ہے بولا گھر بھی صاحب والی گل نہیں ملتی ہے کہ خر ہے خوب ہے خر بھیا لیکن خوب اس کو گلیا لوگ اس سے جا کر گلیا دی اس کو برا بھلا کہا تو واپس آیا تو اس سے وہ حال اس کا اچھا ہو گیا. یہ لڑکا پڑھا ہوا ہے سلسلے میں بیت ہوا ہے, اس کے پورا اس کا خاندان سلسلے میں آیا ہے. تو ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے, علاج جاننے والے کے پاس ہوتا ہے, اس کو بتا دیجیے اگر پوچھتے ہیں تو علاج ہو جاتا ہے نہ جائیں.